بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر ابن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا به في الفصل الثاني والثلاثين من كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، قال الشيخ أحمد بن المبارك رضي الله تعالى عنه: ووقعت حكاية غريبة من هذا المعنى سمعتها من الشيخ رضي الله تعالى عنه. سمعته يقول: لقيت بمكة شرفها الله أبا الحسن علي الأصابي فلي إلى آخره. الشيخ كون في نجمه دجا تابي ويسمي والو بتايتي عدم الأمن مكر الله kon ci loolu ñuy continue inshallah ci walu nit ki manam loolu ni mi dalé nitu yalla yi gisoon nañ ci wax imam abu yazid al-bistami radhiyallahu anhu ak waxu ñeneen ñuko jitt ñu al ghazali sahab ibn abdullah al-tustari ابن عربي الحاتمي رضي الله عن الجميع انا ليك ني ورا نيو تي واخو بنن واخ بو نيك تي الابريز من كلام سيدي عبد العزيز رضي الله عنه من قال ورنا الشيخ سيرني احمد ابن المبارك الله متي اللامبي اصل جمازي رضي الله عنه رضي الله عنه والله بري الله تعالى جك جانوت موم ووقعت ننا رتنا حكايه اكو نتل غريبه بتوم رانكي في هذا المعنى بلا معنى بو خمنا سمعت و دغناكو من الشيخ في سيري الشيخ عبد العزيز الدباغ رضي الله جرم الله بري الله تعالى جك جانوت موم ننا سمعت دغنا يا nena sami'tuhu degnako mom shirin bi radiyallahu anhu yaqulu muy wax ne laqitu dajana bi makkata jamaka sharrafaha yalla teral ko yok teranga allah bur yalla tase nak serign nitu yalla buñuy wax abul hasan ali as-sabi fadi wala fida nena fa wajadtuhu ma dajek mom ala halatin ci ak hal gharibatin butum rank dama ko gis ci hal bu tumrank wa zalikatu mir mom annahu naga mom iza arada bu namme an yaxtu ci joggi khutwatan aw jigu yarfa'u day yekati rijlahu tankam wa yarta'idu mulakh fil hawa'i ci ngelaw thumma top yarduha mu delo wat ko fa yarta'idu murad lohti ثم توب يعيد حامو دلو وات كو الى ناحيه تي الى ناحيه تي والو الخطوه جيغو بي فترتعد لوخاتي ولا يكمل تدو موتال الخطوه جيغو بي حتى متى يقول موخ من راه كوكو غيس ني ما به كي دردلو الا لدر الجنون اك ندف ثم توب هكذا نيكي نون لاي دوخال fi kul khutwatin ci gep djego rek numuy def non lay def day lox tek tank bi yegiti ko at ko xawa lox tegat ko bala mu koy tek deug bala mu koy tek pour meuna avancer meuna wakaza non nak meuna te lolou yamul ci lolou wakaza nak non iza rafa'a bu yegite ta'aman ñam ila fihi jeme ko ci gemin gi ya qaw dana rodlo ñel ko misla zalika kemuk lolé fayamuddu mutal daytal yadaw loxom li nahiyati ci walu famihi geminum fatartaydu mudadi lox loxami lox sum mudadi lox bobu suma top yardwa mudelo wat ñam bi li nahiyati ci walu famihi geminum fatartaydu mu loxati wala yajalu te du def al luqmata dankuy fi famihi ci gemin gi hatta mbete yarhamuhu mu yorom ko kul man yarahu kep ko xamne kul man kep ko xamne yarahu gis na wa kadhalika non yaqaw day rot laho ñeel ko misl zalika kem mbir momé iza arada bu namé an yattaji'u ci mu nelaw mu tudd bu na len tudd tam non lay def wa balagha te mu jotté bi ci mom al hal hal bob manam melo bi non lay doxal ila an ba nga xamantene waqarat na laho ñeel ko zalika mbir mom fi kul harakatin ci bepp yeungatu ikhtiyar yi nga xamne ko tanef la mansubatun bo xamne def mansubatun def nako bo xamne def nako askane ilahi jëm ci mom bepp jëf bo xamantene dañ koy tan parce que jëf yi dafa am ñaari xet dafa am yi nga xamantene nit ki daf ci am ak tanef am yi nga xamantene nit ki amu ci tanef comme yi ñuy wax yeki dina loxom tek ko ni nangam ak yi ci dess yay reflex lañ yoy nit ki du ko tay yay reflex lañ comme par exemple dara ngi ñu nga daal xef ak yoy lolu nit ki tayiko voilà wala amna lula jam nga daal yekiti sa loxo wala yoy koku nit ki tayiko daal man yoy reflex la yoy waxuko mais yi nga xamantene mo nit ki mom bala mu koy def mom moy choisir def ko yoy lay wax d'accord mune bu yoy yep mbete lolou yep non la ci def hatta mbete yaqaw murat lawo ñel ko misla zalika kemuk lolou fi tahmidi ci tej al jafna manam moy ndabli ma han wa fathi ak ubiko falamma ba nga xamne raaytu gisna minhu ci mom zalika lolou akrabani mu dadi may ak mu joy ci kurbat moy problem manam indil ma problem affaire bi dal indil ma ak njaqare dal ak njaqare wala wa ahzanani mu tis loma ghayata manam ci day tis ak njaqare hatta mbete rahimtuhu ma yeurum ko ma gis ko affaire bi dal metti ma do affaire bi titel ma kiba kima manam indi ma problem indi ma tristesse tamit dal ci ni ma koy gisse lepp lu muy def mu nek ci xal mu nek xal bobu dal day lox day bala muy tek tank bi day lox dok yikiti ko tek ko bu yag xam danaka du ko tek après mu doga tek ci kanam ni ci nonu suy lu muy def rek non lay def même bu waré tudd non lay def suy lek sax bu tibé ñam bi ni bala mu ko tek ci gemmi gi day lox doga taxawat doga ki doga sax et cetera manam lepp lo xam manam da lo day jax la te liko indi dina la wax lan la nena fa qultu moko ya abul hasan ya abul hasan ma hadhihi al halat wa ma hadhihi ana lan moy bi la al halat dox xal bi doxalin bi situation bi luko indi alati bi nga xam tane ante yo alayha yaangi ci wa qad deug ja'alaka defna la allah bur ya ta'ala ajka wa min awliya'ihi ci nitu ya ci wali yumi wa khawas ak ni geuna jago ci asfiya'i ci tanni fami musallal wa min kibarati yalla bolalon tamit ci ni geuna mag ci al-arifina ci nitu yalla ci arif billahi bi ci mom wa min bolalon tamit ci ahli diwan nitu diwan moy diwan salih tamit yalla bolalon ci ñoom mais lan motax ngay melni wa zaatuka te sa jëm salimatun aji wër la ni peng sax wa aji muccu la sahihatun aji wër la ni peng la illata abul sik fiha ci sa jëm ji amu gisunu manam amu ben sik bu waral ngay def ko doxal ni bu febar anomaly physique voilà bula dal ba tax ngay melni fa qala mun ma dhakartu li de mus tuduma hada mbir hada li alladhi bi nga xamne xalla mo rot mo xew bi ci man li ahadin ñel kenn si wa kum kudul yeen musuma ko wax kenn li ma dal mi lan la wa sa azkuru wa dana ko tudul lakum ñel len wo wote moy ne li xew moy ne xam nga comme ñom ñaar ay nit yalla ño bokku diwan be xamna nit misku sel donc mom bu koy expliquer dina xam li mu wax lan la ba para tamit mën na ko expliquer avec toute manam mën na ubbe ko dal ci expliquer ko munako mirmi li la anallah nakabur ya lak taala ajka waj wala ho te neel nako alhamdu sant mom kess nim tambale wax di sax day bi Allah moy li xew day ah wa di moy bur yalla mom wadi kawé te ci jël nako nak wa daal koy sante ba far do go continuer waxam alhamdullilah dan atla'ani daf ma wan dafa fenk lo daf ma wan ala mushahadati ci may jakarlo fi'lihi jefum yi fi makhluqatihi ci mbir neefum yi limi def ci mindeefum yi yalla daf mako won moy diko gis fa ana man ara ma ngi gis fi'lahu jefum sariyan di aji daw fil khaliqati ci mbolam mindeefi ayanan ci jakarlo la yahibu du fadu ala ya ci man minhu ci jef yimi def ci mindeefum shay'un dara amul dara luy xew ci nit ñi nunu dama jakarlo mom diko gis niko yalla defé ci ñom yalla lim def ci ñom ñep dama koy gis suma top atlaani mu wan ma allah bur yalla tabaarak barkel na nek na yiwu dole ko abadan wa ta'ala ta kawena kaw gu jigi xelu minde fi wala wote ñel nako itam alhamdu mom kesse alhamdu mbolum xaltante encore wat ay mutul yalla sa day hein ñu koy yalla hein batay wonnama bi mahdi fadlihi ci ngeneelam gu roxul dara moy mahd fadli moy mahd mom moy kesse kesse moy lu intrinsèque lo xamantene inseparable voilà man lo xamne dal amul voilà amul niñ ko mën moy lu intrinsèque quoi moy lo xamantene li kesse la pure wa mahd tan kon ci ngeneelam kesse yalla wonnama kon ala asrar ci mbotu fi'lihi jefum wa qada'ihi ak atem yo qadarhi ak dogalam fi khaliqati ci minde fi yalla non seulement dafa won minde fi limi def ci ñom mais dafa won secret yi nekk ci ginnaw dogal yoyu mu def donc il mo brelo hein lu graw lo am wa lotam yalla dafa mako won secret yu mag yoyu nga xamne mom mo am ci minde fi kon nak fa ana nak kan man kat asha ushahidu mangi jakarlo tilkal af'al yoyu la def manam mangi len di gis mangi len di sede ci lu anam bu wer wa a'lamu ta xamna lima kanat ana lan motax yoyu am kon man gis na jef yi xew li xew lepp dama koy gis non seulement dama koy gis mais damay gis lutax li xew xew secret bi nek ci ginnaw wa a'lamu kun ma xam tamit asrar al qadar moti dogal fiha ci def ci xew xew yoy bi xawsu ci anam go xamna la yakhfa du nubtu ala ya ci man shay'un dar min tilkal asrar ci yoy le mbot secret yi nek ci ginaaw yoy yeb secret yi amul dara lu ci laqatu ci man lepp xamna ko lepp dama jakarlo suma top nak nazartu ma xol ila fi'lihi ci jëfu yalla légui nak comme gis na ko ci mbolam minde fi mané man na xol sama bop manam jëf yi mi def ci man nak légui comme que li ci dess yépp dafa extérieur mais yi nga xamné man dafa ma concerner directement ma xol ko nak néna suma top kon nangar buma xol ila fi'lihi jëme ci xoo manam jëfu mom bur yalla subhanahu wa ta'ala fi yé ci man fa wajadtuhu ma dat lola gis na xat deug deug xajabani yirna ma an mushahadati ci ma jakarlo mom bu mushahadati ak jakarlo bi gis asrar yi ay botum lima concerne man mom yalla daf ma neub lepp gisuma ci dara xawma ci dara xawmu secret ci mbir yi dara man mom li concerne ni ci nepp ma gis na lepp gis secret lepp mais man sama bop mom gisuluma sama bop dara d'accord kon mom hmm lumuy def bala mu ko def day def arrière lox tegat ak yoyu hmm boko serigne bi laje cheikh abdallah muné ko bu néké comprendre na li yalla limuy def ci nit ñi ci ay dogal man gis nako sagesse yi nek ci ginnaw aussi man gis nako waye man li concerne sama mbir yalla daf mu borom bi subhanahu daf mako yi gisuma ci dara voilà Allah Allah deng mu ne fo waqa mu dadi rat fi zanni ci sama njort legi nak lolu am ben affaire bu def ci man manam buma ci xalaté mu am lu mu def ci man moy ne dama ndort ne amna wona ko mom bur yalla ma xajabani yiruma an mushadati ci ma jakarlo ak yoy illa ludul li shar ngirlu bon lu doy war bo xamne arada ho daf ko nam bi ci man mo gis ne peut-être que li tax est-ce que dafa am lu bono bon luma nara dal lo xamne musiba la bo xamantene yalla daf mako neub motax motax comme daf ko nam ci man motax wonumako est-ce que lool mo ko ma sarang yort lool nak bi am ci manam ba nga xamantene yakuna day nek ci anam go xamne yakuna day nek saxatu ak sanjam mom taala di kawe maqrunan bi aji lekkelo bi fexlu ci benn jëf min af'al ci benn ci jëf yi manam ci ne manam mbir mi dafa am ne mom boromam subhanahu wa ta'ala dafa lekk meram ak sanjam sanj moy mer gu tarata dafa lekkelo benn jëf ci xex ci xexi jëf yi manam kon benn jëf rek la manam du jëf yépp mais dafa am benn affaire rek bo xamantene moy waral man sama mbir yaa modou du doy war ne moy borom bi mère gi mo nara béré moy lu bon limu nara manam limu nam ci man moy ne daf ma nara mère mère gu tarata té mère gogou non ci benn jëf lay joggé légui ba mu nara joggé ci benn jëf ci bir jëf yi fa hajabani mudadima yir ala jame wolif mbolam jëf yi le fait que ben fait ben action mo nara waral borom bi jaara fa mere ma ba faaw legui lolu nak xawmo la manam legui comme ko mbir mom ben la hein mudal may neub lepp faf deng hatta meta la aalamu duma xam alladhi bi nga xamne jeuf bi nga xamne yakunu ci lay nek halaki sama alkade bi ci jeuf jojje lay jaar nga xam ci bobu lay jeuf lay jaar manam jeuf jamu na ra jaar sama alkade bobu bu ko defé duma ko xam muna buma lepp fa attanibu su ko defé ma war ma diko moytu parce que buma xamé ni bi la dama dal di moytu ko bobu kessé après mu jeex me muna buma yépp mune faliza li motax surtout mu mujje nek ko xamne khaifan dama sa mbir nek aji ragal min kulli fi'lun ci bepp jeuf rek bo xamne ikhtiyari bo xamne aji tan bo xamne bu ñu tan la mansubu mo xamne askane lako li bok jëm ci man manam askane lako li ñeel ma bepp jeuf bo xamne dal man dina ko tan nga xamne mu neuf nu mako askane li ya ko rek bo wa ma dal ci affaire bi nak manam may moytu liko dal nek ci jël samay garde précaution yépp ma def ko wa deug mune ajuzu ndax dara nal na manam dana dagan fi kulli fi'l ci bepp jëf min af'ali ci sama jëf ala xiyar yey ñu tan an yakuna ci mu nek kat huwa mom sababu moy sababu halaki sama alkana manam moy benn bu ci nek damay japp ne amana lool la lal manam amana ne bi mom moy waral sama alkane moy man wala fama min fi'l motax amul benn jëf min af'ali sama jëf yi fama amul min fi'l ci benn jëf min af'ali sama jëf yi illa lool wa ana naka man ka khaifun ajra Allah minhu ci bobu la jëf amul benn jëf bu may def lool ma ragal ko parce que mën na nek ni bi la sama alkane fi la na raja yalla ñu yalla sam fa li zalika li mom motax surtout mo daal du mujjo doon ko xamne atadarru damay toroxlu ila allah jëm ci bur yalla taala ajka jibi zahiri ci sama biti wa batini ak sama bir sama biti ak sama bir yep ma ci toroxlu ci yalla nak sa su ne wastahdartu may tewlu al khawf ragal gi min al amali ci jëf alladhi bi nga xamne uridu mom la nam an uqaddima ci ma jital ko alayhi ci mom manam saasu nek damay tewlu ragal gi ma wara ragal ci jëf ji jëf ju nek nak dama ci tewlu bu baax ragal gi wa as'alu malaika itam ta mom bur yalla ta'ala ajka an la yakuna ci mu baña nek zalika al fi'l bobu la jëf sababan nek sabab li halaki ngir sama alkane deug mune wal harakatu yeungal al ula bu ndek bi min mad ci tal rajuli sama tan fi alun koku ben jeuf la lolou suma ko nare fa arta ayu damay dadi lox min ha ci mom fa akhafu ma dadi ragal dadi khalat teewlo affaire bob fa arduha ma dadi koy dadi delo arta ayu ma dadi ragala khawfan ngir ragal min rabbi ci delo gi ci bopam manam le fut ko mari ko delo sax da ngay ragal ne fa tamit lolou wa hakaza nak nonu nak ni lay doxale fi kullu fi'l ci bepp jeuf affaire bi non lay demé mais xol liko cheikh Abdass de Bar radiyallahu anhu tant lu am solo la té c'est très important parce que tamit nit ñi nit tamit mënul dëkk ci xaal bi waaw manam xaalu ragal gi dëgg la mais tamit waro nekk ci bis mu nekk tamit ngay ki manam bi day mujjé nekk ñang jox ci borom bi voilà wulug da nga wara yaakar tamit voilà manam waro ñu nekk tamit sa fi nekk ci ci ah c'est bi wa ko dugg quoi non c'est bi ne wa waro nekk tan bu ne wa go lu mu deug la ah non c'est sinon dem sa dundu gi sax do to ci defati dar fo tolo da ngay nekk ci di jax ci gi rek té tamit yalla bindul aduna bi bindul yow et cetera pour lool exactement ba paré mom borom ko bax la da nga wara japp ni tamit lu bax la lay defal manam woro tamit di wala ko di nek tamit manam ci tang gogou mo ra da ngay gis même nitu yalla yu magi sax da ngay gis leg ñu am yenn comportement yo xamantene dañ ci joom té go té parfois day primordial day important té loolu ci seen bop comme mom mi yi nga xamantene même li sax mom ci bopom lo ñaw ndortam gogou nonu mën nako alat manam duné li muy def nonu di moyta diko moko alat mais le fait que mu ñaw ndort ci borom bi mom moko nar alat xam nga lolu tam lu am solo la manam nit tamit non lay mel di jema di woyofal rek lolu baxu mais di tangal itam fo tolu lolu baxu han voilà da ngay digg doomu dal len lu ci nek nga tek ko place lolu mom moy xekma lolu mom moy li bax len lu nak nga tek ko place tout simplement te nga japp na bo nekke ci li ci li yalla bëgg yalla wërsegal bimu la wërsegal nga nek ci lim bëgg lolu signe ci wërsegal gimu lay wërsegal le mujj gu rafet état d'esprit nga incarné ko voilà nga japp na dal yow yalla lu bax la bëgg ci yow da lu façon bu bëggul woon ci yow lu bax du la def julit sax fa wa motax ki bobu non am na kenn ci gaay yu baxé bi mu génné aduna ñu gënt ko moom ci nitu yalla la après ñu nako mbir bi nu mu démé non mu né non mais affaire bi gëna simple lo fouf ñing koy xalaté ci aduna gaay ñun dañuy tiddu ñun tita affaire bi gëna simple fouf même mangi dégg chérif bi ni ci ko ci kuluse qur'an tafsir bi tané la ñu muy expliquer affaire bi mel non ñu nane à toute façon pass pass mo bo ci amé problème kenn du loko bal motax rafet lu ngert ci yalla nit ki dafa wara rafet ngert ci yalla mais japp né yalla a jaay da len di metti tanal surtout bu ñuy dé wala di bal lool nar ko wa wala mo alam tar lu dina xila lahum mutu xam suma naka wax amna nako mutu fa ahyahum wala et cetera wa bobu la bimu nan wala ñu la len mu ne me dé du da comme ñen di wax rek salasam innakum satamutuna kama tanawuna wotu basuna kama tastaqizuna yeen da ngeen di yalla dé da ngeen di dé comme ni ngeen di nelawé dé gaay ni ñew nan boy dé li moy xew affaire bi ni lay metté yoy nonu di tité nit ñi mu na nga japp lool baaxu parce que lool ñaaw ñort ci yalla la né yalla daf lay bëggal da lay metti tal da lay ci dédé yeen ci bi néna sa sa da ngeen di dé comme ni ngeen di nelawé da ngeen di net comme ni ngeen di yewoo ci seen ngelaw gisoo xana yeen bi sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaxee ne ko ndax aljana amna ki amna nelaw mu ne annaw mu akhul mawt nelaw mbokk de la manam kon du fa am voilà c'est à dire que tamit manam aussi japp né affaire bi dafa metti affaire bi bokoy def bo moytul manam mo gëna metti sax ni mais non affaire du déme non manam affaire bi tamit voilà dafa c'est manam deug la waro di nek ci manam ragal gi ñuy tuddu bokku tak ragal xéetu ragal bobu wala bokku tak xéetu ragal bobu ngay japp né da ngay ñaw ndort ci borom dem bay ba danaka japp né yalla sax daf la bind pour sonal la après pour teglo ci ay choono ay xéetu metti yu dul jeex manam yo xamantene nit ki ba ngay dér melni da lay péré nan la bay ba nga ñew ay yoy non manam xéetu ñaw ndort gogu tamit baxu Gaya, como é que é Gaya a ver? Dele, já lá também dele, não não. Quero acelerar engajou a tal da, tei da lá engajou. Tei vou fechar o novo. Dele, a ver o time de mim não. Voilà. Nissan. Voilà, dañuy am jott ko rafa tam ci borom bi. Voilà, néa borom bi kat ñun mo wax deug yalla alhamdullah yalla tam boole nañ ci tané fami. Ginnaw rek bam ñu défé julit, bu dul dara rek. Bam ñu défé julit waxuma la yeneen yim ci tek. Yi nga xamne bu ko bu ñu naru won ci ñun lu bax, du ñu défal loolu. Lu deug. Ah oui. Mais heure bi ni gaay ngi sétane match xawmo ba xam tambal na wala de hein ni ngi ci bir waaw ñun ñi ngi fi ah mais dañuy sant yalla programme nañ ko bu yagg sax lo bi yef lo lañ fay wax tay non mais ça va yalla lu leen nam ci ñun kon dafa naral dafa nam ci ñun lu bax namul ci ñun lu bon donc dañuy rafet ndox ci mom Après, il faut pas que voilà. Seulement, aussi, nous attention. Il y a la gimme à l'eau, mon monde qui est mieux que le connaître. Au moment où nous avons la demande, nous avons regardé l'affaire beaucoup de telle sorte que nous n'avons pas de problème. Comme l'affaire est basse, nous avons pas de problème. Madame dit que nous avons l'affaire mieux, madame, ça tourne autour de l'eau. Allez, nous, ça tourne autour de l'eau. Rafet ndop ci borom subhanahu wa ta'ala te xam ni mbir yeb ci mom la aju voilà mais aussi en même temps que tu baña jarga ci yoon voilà prudent voilà ci yoon bi en disant que c'est pas parce que dafa wërsegal li que lepp day bax voilà que ni ya man da yalla mo xam mo tim mbir yeb mo ndar kep lepp te luko neex lay def mais ma rafet ndop ci lool mais ma rafet ndop ci ken ni liko neex lool lu bax lay don ci man ñom lool la mais ñeneen ñu lool même malaaka yi dañ koy jaaw parce que duñu lo ragal wa sabbahu rahmu bi hamdi wal malaa'ikatu min khifatihi mais manam ti giñu ko ti lañ koy jaamo mais nit la yalla may muy jaamu yalla parce que daf ko sopp pas daf ko parce que dafa tipe dafa ragal voilà mais ñun lool tanef lañ ci ñum tanef yalla lañ en tant que nit yalla may ñu ñun buñuy jaamu yalla sopp ko mom motax pas tipe ay ragal titre dedet sop ko mom motax mais alors que yenen malakai ñom titre mom titre angi lañ koy jamo manam kon duñu ben voilà donc ñun tam dañu war di gis lool côté bob day waral ci ñun ñu am manam ñukoy jamo diko manam suñu xol ubbeeku ci mom ñu ya am yaakar bu reuy ci mom han ba pare di wëru ci mom ndax di mëna sukkandiku ci mom ndax xam ni mbir yépp ci mom la nek té comme que mom ku bax la lu bax rek lay def ci ñun mais loolu la tamit hawo dañu seen fallo wax kéro fonk na ko né damaay jënd xar pour sante yalla waaw jënd xar mu bax waaw ray ko def ko dog yu bax waaw sante ci bu bax bax waaw yo d'accord na ci ok non mais c'est vrai voilà manam kon ragal gi yeb d'accord dañ ko wara def am mais aussi buñu perdre de vue que ni dañu war manam ragal gi waruñu ko jël notal ko ci kaw yaakar gi hmm deug neena kon cheikh abdass dabax tonto ko neena ne ko qala neena mu wax al cheikh serigne bi cheikh abdass dabax radiyallahu garma allah rabbi ta'ala djika ci amul ci mom neena fama ziltu neena dejuma uzakiru diko fatali billahi ci bur yalla azza wa jalla magna tedna uzakiru may fatal lo ñeel wa alkur may tuddu lo ñeel ko saata yaatu rahmatu yermande yalla mako deñu wa tam diko fatali yaatu yermande yalla aussi en même temps wa qawlu ak wax ak bi nga xamne mom la wax mom borom sondra fi hadith al qudsi ci hadith al qudsi bi neena ana man kat inda zanni ma nga fof ndortu abdi sama jam bi ci mat fal yazunna na ndortu bi ci man ma sha Allah ko sop fa in zanna bu ndortu bi ci man khayran yu a taytuhu ma jox ko khayran yu fi nga yaakar yalla yalla fof la def buri wana sank ci suba ma ngi koy wax ci tuddu sun métaphore wa ndax gi daño ki ñi nañ ñaan ko fa nekkon na ma ñaanal defal ñu jang sootu ya sen ñu jang mune ma teje ko ak ñaan ma la jang sa fathé ki mune ma ñaanal ñaanal man ko ñaan sa fatih la def munugo ñaan ci munugo dedet munugo me salatul fatih bi amul lu ko gëna reuy ci ñaan wallah ñaan yi gën ci ñaan yi moy alhamdullilah moy sant yalla comme li en tu wax sa sant mais nday ñaan ummi ummu doa ki nga ñaan gi nga xamanté maam li nga xamné ñaan yi ci dess yépp mo leen juur ci mom lañu jëmmé manam yépp mën na leen ni wala mo leen ëmb moy salat wala man ñu lu jënd ci sala sa lepp ngi ci biir la nan lan ngi bëgguma def ko en fait peut-être ben élément nga occulté ci sama gis gis moy état d'esprit yow bi nga démé ñom état d'esprit wa wa wa mom la ko wala wa mom lool la ko expliquer lool la la expliquer mom di don di bëggol moy nga dé yalla leen yalla defal xéewal yalla non non mom ñom liñ bëggol moy ngay talal na di Allah man wi jabe dal na bi nangam bi sarma dieti nangam ko ci ci manam bi jema guddal di aral kessio sax en plus bokko diko def ci anam go xamne sax sa xol sax du taxo ko li ngay ñaan man yaangi wax baat yoyu waye dang koy wax nonu rek mais sa xela nga fenen xam nga lool mom ñaka ñaan lañu parce que yalla comme sa xol lay xol xolul jëm ji ngay def jëm yi te cadeau yi moy yi ngay utiliser du ci loolu la mbir yi ne mbir yi mi ngi ci jamono ji ngi koy ñaan mi nga tewlo ni ngi ko tewlo mom mbir yi fofu la nek nekul ci ni ngi utiliser pour ñaan ko voilà legi maniko legi man parce que ñu bari dañuy yaakar parce que bo xolé mbiri deug est xam nga lu bari lu tax nit ñi buñu démé ci sëriñ ci ñaan lu ñaan day nang parce que dañoo yaakar né yalla day nangu ñaan ko lool mo motax le fait que ñun jott yalla fofu lay nekk ci ñun lool la buñu yaakar buñu gëmon ni ñom buñu toggé ñaan yalla yalla nangu ko yalla nangu seen ñam lool buñu gëmé ni yalla lim leen wax ni mo leen gëna jëgé seen buumu xor lool deug la ci ñom lool deug la buñu gëmé ni lool deug la buñu ñaané yalla ci seen xol yalla nangu ko waye buñu gëmé ni bala ñoo yalla nangu seen ñam fokk ñu dox manam dem seeti serigne diiw ba nek ci all sangam ak yoyu parce que koku rek mom mo meul ñaan yalla nangu te koku mom mo jégué yalla mais pa ñom yalla du nangu seen ñaan fek demu ñu ba fofu moy day dem ci wax bi rek moy sama jamm fuma ndort rek fala nek fum na ma ndort fu ko neex ak lu ko neex ma fek ko bo jappé ni yalla bala mu la wërsegal faaw nga dem outil du patron boy wër pour mu embauché la nga liggéey ci mom mu dog la wërsegal fek yaangi japp lolu bala mu la wërsegal nga dem gisu patron mu embauché la mu liggéeyal ko mu dog la wërsegal waye bo jappé ni yalla wërsegal teunku wul ci dara mu lay wërsegal ci anam gu teunku wul ci dara bo ja lo jappé yalla rek yalla mom non la lay fek bo jappé ni mom de toute façon lu bax rek lay def la lay defal lu bax rek la lay defal so jappé ni lu bon rek mo lay dal parce que mom lool rek la lay defal lu bon rek lay dal tam ah parce que yow fi ngeen jort yalla rek fi ngeen jort yalla rek ah bo jappé ni dalay dana la bolé ci nitam yu mak yu sel yu baax yu mu baaxal mu bolé la ci ñom mais so jappé ni ah yow mom do fa xaw mu do bok ci ñom ndax yow mom yow ak toubé nga hmm mu def mu bayyi la fiñ ko ñor bo jappé ni lu baax mom ñom diiw rek la ko réservé yow do la ci bolé mais bo jappé ni mën nga ci bok parce que ñoom diiw jaamam lañ yow jaamam nga mu boole la fofu waaw fi ko jox rek li étalé fi ko jox rek bax la bo ñorté ni mom ya ngi yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam yeenay bok fa ngeen di nek aljël mu yobul la ko sax ci nekkon sallallahu même fekké tane machine va takna waaw bo jappé ni mom fa geuna soufé ci agna rek yow mo nga yello yow d'ailleurs sax bo amé fa geuna soufé sax baxna wa mu bayila fofu yalla ñu sama ñu ah wa gëna kaay lañu ah wa ah ndax mbiri dara lu yalla lay joxe kessé du liggé du gor gor du mérite du dara du bërr sangam wala place sangam wala ci dérèt sangam du dara lu yalla joxe kessé la té ñepp ay jaamu yalla la yeen ñun yow nit ya am entre man diwuma jur diwuko jur diw fi la dëkk diw bërb sangam la dëkk siècle sangam la dund yow ya ko am yalla yoy yépp ben la ci mom ndax ñepp ay jaamam lañ c'est ça jeex na ñepp ay jaamam la considération yoy non ya ko créé hein sa bop bi la né nekul ci réalité bi sa bop la né ya ko def ci sam xel bis boko dindé ci sam xel japp né yalla mom du façon lim meuna defal ñepp amul ku lu muy defal kenn lulul né ci mbaxam meun na mako defal mu defal lako ah way bo japp né na di lan mën du façon mom mënuma yegg fi mënuma am li mënuma eh mu mëna ah d'accord fof nga yamale sama carton fa la yamale li malay defal bo jappé ni cartonam amul fumu yam mu defal la lu amul fumu yam kon bir mi di kessela jeex ma état d'esprit ngay bi ngay après ko ba na consentina oh haw wa hadith bi motax hadith bu maga wala bok na ci gis nga imam an-nawawi rahmalahu bok na ci 40 hadith min ce que 40 da nga gis hadith yi gëna important ci l'islam bi 40 hadith mu indi le ci wi bok na ci quand de kon moy li ma dal kéro parce que kéro ndek na ba ci yag ndek bi neex neexay bi nga xamanteni mané man de mën na sérénné Macky Sall ak wala François Hollande dakkari wuñ ma diñi dima yegg ci sama banex ci sama ndek bi no mi neexay neexay mo xani ci man mané Macky wala François Hollande dakkari wuñ ma dima yegg de alhamdullah barké kéré yow ay félicitations wax na santu yalla wax na santu yalla lool la dal li lu mata bayyi xel ak te yalla yeurma dim dafa yaa te amul fumu yam te mayu yalla amul ni ñoom diw ak ñoom da ak ñi dekk sangam place sangam ñi dundu siècle sangam ak am amul lool amul yeurma nek yalla yaatu na li yentim sa sang waxon taw ko bi ak hajata wasi'a khatal nga lu yaato yaat te mo yeurma nek yalla lool yeurou ne yalla dama yaatu yow dang ko beug teunk ne yeurou ne yalla ci ni rombo la xet ku dul domi diw wala askan diw wala ku dundul siècle sangam rek wala ku dekkul place sangam rek yeurou ne yalla gogo xamu ci dafa demul non dedet yeurou ne yalla dafa yaato ba nga xamantene mais kenn xamu non to amul tollu way sax légi bu né mbir mi non la démé té limi may yépp ci yërmu ndim la lan mo tax nga japp né yow dal mom yalla mom dal mom dula wara mëna may nangam lutax parce que japp nga ni xeyna yow da ko da nga ni soit da nga sous-estimer katanam wala man manam wala sañ sañam wala ay mayam wala yërmu ndim da nga japp ne yi yep dafa am lo ci japp ne magu riyay go xamne man warna ci xet bamu war ma meuna defal limu defal ñep wala limu defal ñoom diw wala man kelene lo fi wax rek ci lool lay delu moy japp na ne dal xeyna yeurum nek yalla dal non tolut non tolut mudi ma defal nangam wala yegut fof wala munuko wala ak sañuko e wala ñu mel non lool nak di de mel na ne ko jëfé sa aduna neexale gis nga ku lo bëgg gëmlo ne la dal mbir mi ci mom la manam mbir mi yow mëno am nangam ak nangam da la bëgg yilif kessé da la bëgg yilif kessé mais yërmu nek yalla mom yaatu na yaat way bo xamné ku ne xat na ci voilà ci tobarem do ngul tonku waaw jazakum allah khair na ngere bu kay wa do dang allah dang neena wo huwa neena al hadith hadith bob la ya muna wo huwa te li mom bimako nek waxe li nak manam expliquer ko affaire bi yesmo mu ngi deg li kalam ñor sama kaddu hatta vanant mbete ma ndort anno nako mom ka serjo dana delu an halati wolif halam til ko bobé manam ci melokan bob mu nek ci melokan bob ma fogon ni dana ko sokk waye suma top awdo ñu wat ci mom ba mu wat ñew bu ñu wat ci zannu ndortam wa baqiya mu delo ala halat mu desa ala halat ci bobu la xal da dama ko degon ba xalam de delu su wat waye ba nga fogné sax dina bari lola waye ndortu gogo delu su wat rek mu delo wat ci nam mel nena wo kullu man kep ko xamantene ra'ahu daf ko gis yarhamuhu daf ko yeur mo yad'u te muy ñaanal lawo ñal ko bi ta'jili ci gaaw telu ar-rahata am feex li hadhihi ñel li manam ñel benn mbir ci mbir yoy aw li hadhihi wala benen mbir mi manam moy ci buy nimuy yekete tankam nimuy loxe nimuy bu nara lek nimuy def et cetera nena qala mu akhradi allah qala nena mom cheikh abdul dabah radiyallahu anhu radiyallahu gum allah bur ya taala ci ganu ci mom nena watamannaitu man mebitna an yarahu ci mu gis ko ahlul hijab ñi nga xamne ñom ñoy ñoñu ki ray ñi nga xamne ñom amuñu fatko borom ki ray lay nena damuy mebit sax ñu gis ko wa ya'lamuna te ñu xam bi sirri ci mbotu khali khalam bobu wa shiddati aktaru khawfihi ragalam min allah ci bur ya allah azza wa jalla magna tedna wa azima ak magayu muraqabatihi fuglu gim koy fuglu loho ñel bur ya allah subhanahu wa ta'ala tuddum ak sala gatti ngalam fi kulli harakatin ci lepp yengulu wa sukun ak dal manam le fait que lolu affaire bobu nek ci mom dama doon mebet tamit ñi nga xamne ñom ñoy borom kiray di gis lolu ñam dañu am kiray ñom ñu gis lolu lolu dama koy mebet parce que dina tax ñu xamne ah ñu gis bu baax secret li nek ci xal bobu ak lolu ak ni mu ragale yalla ni mu magge and ak nitu yalla bu toll nonu ragale yalla nonu ba pare tamit ak tamit le fait que ni mu magge ni mi fuglu borom bi manam fuglu moy être vigilant par rapport manam di def attention di xol bu baax di surveiller moy fuglu ha ci bepp yeungatu bepp mouvement ak bepp ki position stationnaire manam fumuy yeungatu ak fumuy dal hatta yalla mu wetu ñu xam ma hum ñom lañu nekké alayhi ci ñom ma ci lola manam ñom wa hijab wa kiray minu nekké minal inhimati ci di ci nuru fi shahawati ci banexi wal qati'ati ak yi waral ak dok anillahi wal bur ya allah azza wa jalla magna tay dama manam bañu ñu xam wa kiray yi xawé ci loolu lañ dekk nur ci banexi ak nek ci mbir yo xamantene day waral seen digënté ak seen borom dag liñ ci liñ ci nek ni mu grawé par rapport ak ki mom ni mu mel mu bëbëd loolu tamit am ñu gis na ñu gis ne ki li mu jakarlo mom xamna danger wu affaire ci gravité mbir mi ak mbir mi ni mu ajo ci borom subhanahu wa ta'ala te manam te lu ko neex lay def donc señ bi ñu comprendre histoire bu baax malgré wax biko cheikh abdul aziz abdallah radiyallahu anhu wax wa momal bobu genn deñu ci mom wax té wax bi woro na mëna dal xel wala nako mëna delo wa parce que seigne bi xal bi dafa metti voilà non seulement dafa metti mais lool bu ko topé mën nako yobbu ci lu gëna graw encore moy ñaan jot ci borom bi té lool mu gëna graw encore mais tout de même comme mom fi muy niveau bi muy yegg mom xamna ni li mën nako baña lor bokut ak ñi nga xamne ñom ñi ci dess nga xamne ñom buñu amé xaal bu melni lool da len di lor ndax manam état d'esprit biñ ci bolé dëng wa qala waxna الشيخ سيدي علي حرازم رضي الله عنه في جواهر المعاني وبلغ amani wa iza takallamu buy wax ahadun kenn biha ci mom yushiru di junju ila dawa ci ay wote wa sanan ak di tag min wu ci bopam ci mom du tuké ci mom ala nafsihi ci bopam qabalahu manam da fay jakarlo mom bila aksi ci safam be yani mi ngi ci namb qabala day jakarlo cheikh serigne mi xamne moy sayyidna sunu sang ahmed tidiane radiyallahu gurb allah bur yalla taala jika jaanu ci mom wal nabi bila aksi ci safam be wa ja'alata mu def yatakallamu di wax fi ayubi nafsi ayubu nafs bakkan wa dasa isha ak ay tilim tilimum wa yazaru tamu feñal la ho ñal ko khasaisaha ya daye daye ci ñum wa daqaqaha ak yi nga xamantene ñom ñoy sew sew wa mastamalan ak la nga xamne mom la lambo alayhi ci mom min al ayubi ci ay ay wa naqaisa ak wañe ko war raza'il ak ay bakkar yu tilim ye alaga alati yi nga xamne fi min sha'niha ñom ñoo nek ci bop ci mbirum manam moy bakkan bi wa wasfiha ak melo deng wala nuhibbu wala tuhibbu te du sop du sop wala tuhibbu manam mom bakkan bi du sop anta tasafa ci melo ñu melo ko bi manam wala tuhibbu wala yuhibbu la yu wala wala tu wala yuhibbu wala la manam sir khar akay ko kibara wa lol la tuhibbu ma wa manam dodul sop manam pour bakkan bi anta tasfa ci ñukoy melo melale ñukoy melale bi awsafu rububiyati ci meloy bour bi borom subhanahu wa ta'ala al kalkibri kem reuy wala azamati ak magay ma andak annaha nakar mom bakkan la tahsa hein deful non manam meloy borom subhanahu wa ta'ala la tahsa deful pek maaniha ay manam wala ha way ñeen lako mom bakkan minan naqa'is ci ay wañeku mislama kemuk la nga xamne lillahi ñeel la bur yalla minal kamalat ci ay mat mat yaani min ki nam ne la nihayata amuluk jeexal ak la ha ñeel ko walaw la bur won anna allah naka bur yalla yakhulu day dox baynal mar digeunte manam day tek digeunte dal day tek dara moy day dox digeunte dara buma ne man ki ma dox sen digeunte manam moy ma def barrière sen digënté wala loolu yaxulu bobu xétu dox la bobu lañuy wax yaxulu kon day dox baynal ma digënté nit ki wa baynaha ak digënté bakkanam li manam budul won né yalla loolu lay def la halaka kon nit ki dana alko walaw annahu budul budu bu fekkonté mom xalla dafa bayyi dafa wétal dafa deñ sabilaha bayyi sabilaha yonam la kafara manam bayil bakkanum yonam muy continuer nuko neex def la kafara kon den giñ nañ dana wedd billahi mom nit ki billahi ci bur yalla kama kem ni nga xam tane kafara non lay wedde bi anami ci ay xewul manam fi du am solo la wax manam nit ki cheikh mu ci dal non la don def bu fekke ben way bo xamantene day xetu ki la dal manam moy nit ko xamne day faral di wax ci bopam di tag bopam di wote wo man tay tabarkal la nangam du maraka yi wala ki non man mom c'est que le lex sax damay gis ay yenn affaire yi ni hein damay ki nangam man sax nak la leg nangam ak nangam di jema di wote wo da cheikh da ko damal radiyallahu anhu safan bi la koy won won ko ne ko ayibu bakkan de nangam la tilim tilim yi nek ci bakkan ay doye di nangam nangam wax ko ne bakkan yi ci xew ci ay musiba ak li nga xamne non la lambo ci ay ayib ci ay wagneku wagneku ak ay tilim tilim ay yo xamantene ay bakkar yu sew la yu mu amé et que mom dafa bëgg sax day bëgg han wala bok la bi mën na fe bañam bo taxib mom bakkan moy bëgg moy sop antak tassifati di melo lool moy ba la bi mo fi nekul manam wa tuhibbu bakkan bi day sop anta tass ci muy melo ci meloy borom bi subhanahu wa ta'ala comme ay reuy comme magay comme et cetera manam bakkan day bëgg lool manam bëgg ñuko yëkiti motax muy wax naan man nangam man li man la man hein amna li defna li ma defor nangam yaangi fatiliku amna benn jour nga gisoon ci journal bi nangam ak nangam waaw manawon ah ya fatiliku ki nak xet gog wala ak bu d'ailleurs bi meun amna ay temps nangam la dan def wala yoy wala dan na ki wala meun gint na nangam ak nangam ki dan na gis nangam ak nangam wala gis nako amna benn jour sax nang manam parce que day bëgg tout temps ñukoy yékti diko dox ciëk diko jëg gënd na ah sa way dékété lu n'importe qui hein nak sa way dékété gara quelqu'un là ak yoon deng mom tout temps nak comme day wax né bakkan loolu la bëgg mu koy léralal waaji diko nak defal dank moy tandiko ndax kat nangam cheikh mom non la dan doxal wala motax so ñewé ak say woté say tag bopa di ci waaw ñun nak ñi sant yalla ko jaay buñu demit karam serigne ci tek ñi def waaw ñi sant yalla ndax kat ñun nangam ak nangam ah yalla def na nak def nañu nangam ki lañ def nañu ki sax nangam nangam maam di metal waaw amna sax benn jour serigne bi buguma la ko wona wax sax mais fekk manam seen bi manam momit ab doom serigne la voilà muy defal waaw gis nga serigne diiw sax manam papa serigne diiw sax musna ka gentu ben moment d'ailleurs sax jamono yoyu nonu ma ngi won ci situation sangam ak sangam ma ngui gentu ndey san mu gi nang manam pour woné ben rapprochement bu mo am par rapport ak kokou wala yalla ñu yalla sam waaw musna dem place sangam wala ndeysan amna benn jamono ma ngoy fekk ci keureum ga nek ci buruk sangam wa ak ndeysan d'ailleurs sax tolam yoya fasoom ci ndik yobbu han bobo man ak mom wala bok sa bay la do andalon ñoo bobo ñoo defor nangam manam xet yoyu non Maam ñoom amul lool amul ñew di waxtaan naan bama démé place sangam ak bama andé diiw alors que ñoom loolu xam xam la manam alors que ñoom sëriñ bi le fait que muy netti mom jaar jaaram wala muy netti bamu andé ak sëriñ diiw ak yoy loolu ci bopop ap xam xam la te fekk loolu xam xam sa histoire bop mais ñoom ça ne nous regarde pas mais non mais pas du tout à la rigueur mais ñoom mais non mais c'est vrai lolu suñu yoon bo ma sey and ak diiw ak diiw non mais ça c'est ça n'a aucune importance wax ñu li nga xamantene ñun mo non mais c'est vrai ñu no ñu fi wo déjà da nga tardé bi ngay ñew parce que ñewlo heure non mais c'est vrai ya ngi wo mais heure sangam la affaire du tambal yow tu es venu en retard non seulement mais aussi ce discours bi buñu xolé 1 heure de temps yi ngay wax wala 1 heure et demi 30 minutes dong luñ ci gis né manam wax na jo xamantene duñu mëna outeul ndariñ la té mëna ñu ko résumé en 5 minutes non mais c'est vrai li ci les yop ay netal histoire bama andé ak ñom ki ande san san papa nangam musna def nangam yoy yep pour yegi ci sa bok kessal pour rek woné né attention man ni ak yeen ni tok duñu ben on est pas pareil waaw pour lolu kessé na amul benen ndariñ benen culture d'ailleurs parfois histoire da nga dul gis ab lien bu len lu len religie amul lien non mais c'est vrai bo justifier ben affaire bo xamné sharia la nit ñi so leen di wax da nga leen di wax né sharia li la wax alcorane mo wax nangam yeen bi sallallahu alayhi wasallam wax nangam borom xom yi li lañ wax mais boy bëgg justifier lo bëgg justifier da nga koy justifier yow sa histoire bok wala histoire sa papa wala sa ben rak wala sa ben mak wala sa ndéggé alors que yow da nga ko warono justifier ci né alcorane li la yentou sa sam ni la borom xom yi kat ni lañ ko gissé motax kon acte bi ci nangam li la lool lañuy waxé looloy argument mais ay serigne diou benn beus meus nañu ko ki nangam mu daal di tontu nangam wax nangam loolu lu suñu yott ça ne nous regarde pas Ouais. Pourtant, il est précieux. Voilà. Voilà. Non, bon. Et je vais l'utiliser à bon escient. Voilà. Gagner dans son passe, gagner dans son temps. Tu dis mon netteli. Non aussi, c'est une forme où il y a mais amoureux, yo en réalité l'homme a. Amoureux l'homme apporté en fait. Il y a un vide à combler. Voilà. Et que lui après une meuble est en vie. Nous mêlons les deux gars qui n'engam en réalité. Ah mais donc on meuble là. Djema tek fi dara dajale fi fexé ba mu rafet ni bluffé gaay comme nit ñi xam nga ni ñu upp ci ñi ngay waxal budul ñepp nit upp seenum xel manam du mëna saisir affaire yi duñu mëna comprendre duñu nand dara dañuy japp né li nga wax dafa am solo ñom lool lañuy japp parce que yow réussir nga ci ni ngay communiquer ba gëm lo le li nga wax mom dafa am solo té ça voler la peine ça valait la peine que ñu ñew ya na ñala sam wa kon bu gëna yone ni yéggé na fofu non wax ci rahmu tijani radiyallahu anhu wallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.